Lee, Foyo oraz Profesor Ray. Yo, mikrofon check, mikrofon check. Na winylach wymiata, na mikserze szaleje DJ Frankie, on wszystkiego się śmieje. Ogólnie to kapelka zaczeni. To hip-hop gang, ludzie zakręceni. Z głośnika płynie muzyka Niemczyka Gerarda. Wesoło dziś bryka, jest bardzo uparta moja panienka Stenka. Gdy liże ją po rękach, uwielbia także inne pieszczoty. Uwielbiam koty i inne zwierzęta. Każdy dzisiaj zapamięta, że hip-hop to muzyka święta i zakręcona. Nie każdy uważa, używa kondona, czy to lany poniedziałek, czy to własna żona. Pierwsza zwrotka skończona, skończona, skończona. Like that yo, to the beat yo. Like that yo, to the beat yo. Yeah, yeah, yeah, yeah, just like that. Właśnie ja, Profesor Rek. Yo, microphone check, microphone check. A House of Bang, Cypress Hill oraz Wu-Tang. To właśnie nasz styl. Wu-Tang, Wu-Tang. Gramy także od kilku lat, nie chwaląc się. To zmienimy świat rapu polskiego, lecz nie pytaj dlaczego kolego. Montaże, skaterze, monterze antystatarnych, oralnych, analnych, niebanalnych, niebanalnych. Yo, ja, ja, just like that. W polskim rapie nadczas zmieszania, wciąż Leroya i komercje bania, nadczas zabawy. Może być bez trawy, choć niekoniecznie bezpiecznie walecznie, a społecznie liberalnie, amoralnie. Jebać gangsterów, częstochowskie podróbki, posy raperzy, to skończone dupki. Czas już zmienić ten stan, mówię wam. Rek, Foyo i Frank D. Yeah, yeah, yeah, you know me. Walczymy z tym, więc w imię Boże niech nam Pan Bóg dopomoże. W rozpoczęciu rochawki dawajcie sam-apki, mikrofony, kaniony, samplery, komputery, adaptery, adaptery. Pokażemy Polsce, że raperzy to nie cioty. Jak nam nie wyjdzie, będą jebane kłopoty. Tak mówi wam Profesor Rek. Yo, microphone check, microphone check.